lyckas vi till i vår kyrkan. Låt oss inte komma i frestelse, men frälsas från dom. Förrycka ditt och låt det vara i evighet.